بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے صاد والقرآن للذکر صاد قسم آہے قرآن کریم جو جے کو نصیت سان بھرل آہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق پر یہ کافر وڈائی ایں مخالفت میں آہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص اساں انہاں کان اگ میں کتنیوں قوموں ہلاک کیوں وہ انہاں پکاریو ایں وہ وقت نجات جو نہ ہو وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب ایں وہ عجب کن تھا جو انہاں ماں رسول عربی تشریف فرما تھیا ایں کافرن چیو ہی جادوگر ایں وڈو کوڑ گلائندڑ ہے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب شاہن گھرن معبودن کے ایک اللہ بنایو ہے بے شک ہی شے عجیب ہے وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی الہتکم ان ھذا لشیء یراد ایں انن قریشن ما سردار روانہ تھیا ایں پان میں ایک بے کے چون لگا تو تما ہلو ایں تما پنجے معبودن جی عبادت تے صبر کریو بے شک ہن توحید ایں رسالت میں سندس کو مطلب آہے ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق یہ گال اساں عیسائیت میں بھی نہ بدھی ہی تا فقط حضرات اوٹ ٹھائلا ہے اُنزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب شاہ اساں جے وچاں رسول عربی تے قرآن کریم نازل کیو ویو بلک یہ مجھے قرآن کریم کھاں شک میں آہیں بلک انن انجا مجھو عذاب نہ چکھیو آہے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب شاہ انن وٹ تاں جے رب جی رحمت جا خزانہ آہیں جے کو غالب ایں گھنو بخشیندڑ آہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب چاہے انن لائے آسمانن ایں زمینن ایں بنیے جے وچ میں بادشاہی آہے او انہاں کے گھرجے ڈاکن رکھی آسمان تے چڑھن جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب ہی وہ وڈن لشکرن ما قلیل لشکر آہے جن کے ان قریب شکست دینی ویندی کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد انہاں کھاں اگر میں حضرت نوح جی قوم تقریب کئی ایں عاد ایں فرعون وارا جے مضبوط عمارتوں ٹھائندا ہوا وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ایں ثمود ایں لوط جی قوم ایں شعیب جی قوم یہ آہن اوے گروہ ان کل الا كذب الرسل فحق عقاب انہاں ماں ہر گروہ رسولن جی تکذیب کئی انہاں تے مجھو عذاب ثابت تھیو وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق اين تھا انتظار کن یہ مگر ایک وڈی داہ جو ان کے کو پھیرائے نہ تو سکے وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اين انہاں چيو اے اساں جا رب تو اساں کے اساں جو حصو قیامت دی کا اگ میں دے اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب رسول عربی تواں انن جی گالن تے صبر کریو ایں تواں اساں جے طاقتور بانے داؤد جو ذکر کریو بے شک وہ اللہ دا رجوع کندڑ ہو ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق بے شک اساں ان سان جبل مسخر کیا جے کہ شام اشراق وقت اللہ جی تسبیح پڑھدا ہوا والطیر محشورة کل له اواب پکھی بھی گد تھیندا ہوا سبئی ان جا فرما بردار ہوندا ہوا وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب اي اسا ان جي ملڪ کي مضبوط بنايو اي اسا ان کي حكمت اي فيصلي جي صلاحيت عطا ڪئي وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسور المحراب اي ڇا توهان وٽ انن فيصلي آڻيندڙن جي خبر پهتي جنهن وقت اهي قلو ٽپي مسجد ميں پهتا اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط جڏهن اهي داود وٽ پهتا او پان انن کان ڏنا انن چيو تون خوف نہ ڪر اسان ٻه ڌريون آهيون اسان مان هڪڙي ڌر ٻيءَ تي جاتي ڪئي آهي پوءِ تون اسان جي وچ ۾ حق سان فيصلو ڪر ۽ تون ناانصافي نہ ڪر ۽ تون اسان کي صحيح رستي تي هلائي ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفرنيها وعزني في الخطاب بيشڪ هي منهنجو ڀاءُ آهي ان جون 99 دنبيون آهن ۽ منهنجي هڪ دنبي آهي پوءِ اهو چوي ٿو اها به مونکي ڏي ۽ ڳالهائڻ ۾ اهو مون تي حاوي ٿئي ٿو قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب حضرت داود فرمايو بيشڪ يو توتي ظلم ڪري ٿو يو سوال ڪري ٿو ته تون پنهنجي دمبي ان جي دمبين سان ملائين ۽ بيشڪ گھڻا ڀائيوار هڪ ٻئي تي زيادتي ڪن ٿا مگر اهي ماڻهو جن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا ۽ اهي تمام قليل آهن يعني ٿورا آهن ۽ حضرت داؤد کي يقين ٿيو ته اسان سندس آزمائش ورتي پوءِ پاڻ پنهنجي رب کان بخشش طلب ڪئي ۽ پاڻ سجدي ۾ ڪري پيا ۽ الله ڏانهن موٽيا هي آيت سجدي شريف جي آهي هتي سجدو شريف لازم آهي فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب پوءِ اسان ان کي يا ڳالهه معاف ڪئي ۽ بيشڪ ان لاءِ اسان وٽ يقينن قرب بهترين منزل آهي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب اے داؤد بيشڪ اسان توکي زمين ۾ پنهنجو نائب بنايو پوءِ توهان ماڻهن جي وچ ۾ حق سان فيصلو ڪريو ۽ توهان صد جي پويان نه وڃو اها توهان کي اللہ جي راہ کان پري ڪري ڇڏيندي بيشڪ جيڪي ماڻهو اللہ تعالیٰ جي راہ کان پري ٿين ٿا انن لاءِ ان ئي سبب سان سخت عذاب آهي جو انن حساب وارو ڏينهن يعني قيامت وساري ڇڏيو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ۽ اسان آسمانن ۽ زمينن ۽ انن جي وچ واري کائنات کي حکمت سان خالي نه بنايو اهو کافرن جو گمان آهي پوءِ کافرن لاءِ جهنم جو ويل آهي ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ڇا اسين انن ماڻهن کي جن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انن جهڙو ڪنداسين جيڪي زمين ۾ فساد ڪندڙ آهن يا اسين پرهيزگارن کي گناهگارن جهڙو ڪنداسين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب هي هڪ مبارڪ ڪتاب آهي جيڪو اسان توهان تي نازل ڪيو آهي ان لاءِ ان جي آيتن ۾ غور ڪن ۽ ऐं उन मां अक़ुलमंद नसीहत वठनि। وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ऐं असां हज़रत दाऊद खे हज़रत सुलेमान अता कयो जेको बहितरीन बंदो हो, बेशक उहो अल्लाह ॾांहुं घणो रुजू कंदड़ हो। إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ जॾहिं हुन जे अॻियां शाम जे वक़्तु आला नसुल जा भला घोड़ा पेश कया विया। فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب पोइ हज़रत सुलेमान चयो, बेशक मूंखे इहे घोड़ा वणनि था पंहिंजे रब जी यादि लाइ। पोइ हज़रत सुलेमान उन्हनि खे डोड़ाइण जो हुकुम कयो, तेसि ताईं जो उहे غائب थी विया। ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق सुलेमान हुकुम कयो उन्हनि खे मूं वापसि आणियो, पोइ पाण उन्हनि जे टंगुनि ऐं कंधनि ते हथ फेराइण लॻा। وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ऐं बेशक असां सुलेमान खे आज़मायो ऐं असां उन जी शाही कुर्सीअ ते हिकु बेजान जिस्म विहारियो, उन खां पोइ पाण توبہ طائب تھیو قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب حضرت سليمان چيو اے مجا رب تو مکھے بخش کر ۽ تو مکھے کیڑی بادشاہي عطا کر جو مکھا پوءِ وا کنکھے نہ ملے بے شک تو ہی گھڻو عطا کندڙ آهي فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب پوءِ اسان ان لاءِ هوا کي فرما بردار ڪيو جيڪا سندس حڪم سان آهستگي سان ان جاءِ تي هلدي هئي جتي پاڻ چاهيندو هو والشياطين كل بناء وغواص ۽ جن به سندس فرما بردار ٿيا جيڪي هر تعميري ڪم ڪندا هئا ۽ موتي سمنڊ مان ڪڍندا هئا واخرين مقرنين في الاصفاد ۽ ٻيا شرير جن زنجيرن ۾ جڪڙيل هوندا هئا هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب هي اسان جي انکٽ عطا آهي او تون ڪنهنکي ڏي يا نه ڏي توتي ڪو حساب ناهي وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ ۽ بيشڪ ان لاءِ اسان وٽ يقيناً قرب ۽ بهترين منزل آهي وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۽ رسول عربي توهان اسان جي باني ايوب کي ياد ڪريو جنهن وقت ان پنهنجي رب کي پڪاريو ته بيشڪ مون کي شيطان تڪليف ۽ درد پهچايو آهي اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الله تعالى فرمايو تو پنهنجو پير زمين تي هڻ هي آهي ٿڌو چشمو وينجن ۽ پيئڻ لاءِ وهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب ۽ اسان ان کي سندس گھر وارا ۽ اوترا بیا پنهنجي رحمت سان عطا ڪيا ۽ اها عقل مندن لاءِ نصيحت آهي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب اي اسان ان کي فرمايو ته تو پنهنجي هٿ ۾ بوهارو کڻ پوءِ اهو تو ان کي هڻ ۽ تو پنهنجو قسم نه ٽوڙ بيشڪ اسان ان کي صابر ڏٺو ايوب ڪهڙو نه بهترين مانو هو بيشڪ اهو الله تعالى ڏانهن موٽندڙ هو واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار اي رسول عربي توهان اسان جي باني حضرت ابراهيم ۽ اسحاق ۽ يعقوب جو ذڪر ڪريو جيڪي صاحب قدرت ۽ صاحب بصيرت هئا انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار بيشڪ اسان انهن کي آخرت جي خالص ذڪر لاءِ مخلص بنايو وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار اي بيشڪ اهي اسان وٽ यकीनन बरगुज़ीदा ऐं भलारा हुआ। واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ऐं रसूल अरबी तव्हां हज़रत इस्माईल ऐं यस ऐं ذو الكفل पैगंबरनि जो ज़िक्र करियो ऐं इहे सभई भलारा हुआ। هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب हीअ नसीहत आहे ऐं बेशक परहेज़गारनि लाइ यकीनन سوني منزل آهي جنات عدن مفتحة لهم الأبواب على قسم جي بيشت میں انن پرهيزگان لائے دروازہ کھلیل ہوتا متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وہ بيشت میں ٹیک لگائے ويندا ہیں بيشت میں گھنن قسمن جا ميوا ہیں شرابا طهورا قرندا وعندهم قاصرات الطرف اتراب اي انن وٹ هم عمر حيادار بيبيو آهن هذا ما توعدون ليوم الحساب هي او آهي جو توان سا حساب دين لا وعدو كيو ويو ان هذا لرزقنا ما له من نفاد بيشك هي اسان جو رزق آهي جنکے قاب فنا ناہے هذا وإن للطاغين لشر مآب انن لائے ہی نعمتوں آہن ہی بے شک سرکشن لائے تمام خراب شکانوں آہن جہنم يصلونها فبئس المهاد یعنی جہنم آہے جو ہوئے انہوں میں پوندہ وہ سندن کیڑی نہ خراب بیٹھک آہے هذا فليذوقوا حميم وغساق یہ عذاب آہے وہ بھلے تے یہ ٹہکل پانی ہیں پوہ پیر وآخر من شکلہ ازواج ہیں انہ کھا علاوہ کھین گھرن قسمن جا عذاب نہ ویندا ہذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار یہ ایک بیو ٹولو آہے جیکو تواں سان گڈ گرفتار آہے ان لائے تاب مرحبا نہ آہے بے شک اوہے باہے میں کردڑ آہیں قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار یہ کافر پانجے اگوان کے چوندا تمہاں لائے تا مرحبا نہ ہے تمہاں ہی اساں کے جہنم میں پہنچائیو وہ جہنم تمام خراب ٹھکانو آہے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار اوے تابدار عرض کندا تا اے اساں جا رب جے اساں کے جہنم میں پہنچایو اوے تو جہنم میں ان تے بیڑو عذاب کر وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اے کافرن جا اگوان چوندا اساں کے چھا تھیو آہے جو اسیں اوے مانو نتھا دسوں جن کے اساں شریر سمجھدا ہواسیں اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار جن ساں اسیں مذاق کندا ہواسیں یا اساں جو اکھیوں انہاں جے ڈسن کھا پھری ویوں ان ذالک لحق تخاصم اہل النار بے شک یو جہنم جو پان میں جھگڑو کرن یقینا سچا ہے قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رسول عربی تمام فرمایو آؤں تے فقط دے جاری دل آہاں نہ ہے کو معبود مگر اللہ تعالی یہ کو واحد القهار آہے رب السماوات والارض وما بينهما العزیز الغفار وہ رب ہے آسمان نئی زمینن جو انن جو جے انہی بنی جے وچ میں آہے وہ غالب بخشیندڑ آہے قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون رسول عربی تمام فرمایو یہ تمام ونیو گالیوں آہیں جن کھاں تمام منہ موڑیندڑ آہیو ما کان لی من علمہم بالملئ الاعلاء اذ یختصمون مکھے ملائکن جی کیڑی خبر جڑے انن آدم دی تخلیق بابت اعتراض کیو تھے ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین موڈا تا ہی وحی کئی ونجے تھی آؤں تا فقط صاف رجا گا ہے اذ قال ربک للملائکت انی خالق بشرا من طین رسول عربی تواں یاد کریو جے وا تواں جے رب ملائکن کے فرمایو بے شک آں ایک بشر کے مٹی ماں پیدا کندڑ آیا فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين آں جڏے ان کے برابر کریاں ان میں پنجو روح پھوکیا او تواں سبھی ان کے سجدو کجو فسجد الملائکه كلهم اجمعون او جملہ سبنی ملائکن حضرت آدم کے سجدو کیو الا ابلیس استکبر وكان من الكافرين مگر ابلیس تکبر کیو ۽ کافرن مان ٿيو قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين اللہ تعالی فرمایو اے ابلیس تو کہ آدم جي سجدي ڪرڻ کان ڪنهن منع ڪئي جڏهن ته مون ان کي پنهنجي هٿ سان پيدا ڪيو ڇا توکي تکبر ٿي يا تو تکبر ڪندڙن مان هوين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ابلیس چيو آئون آدم کان بهتر آهيان تو مون کي باهه مان پيدا ڪيو ۽ تو آدم کي مٽي مان پيدا ڪيو قال فخرج منها فانك رجيم الله تعالى فرمايو پوءِ تون بهشت مان ٻاهر نڪر او بے شک تو تڑل آهي وان عليك لعنتي الى يوم الدين ۽ بے شک قیامت جي ڏينهن تائين توتي منهنجي لعنت آهي قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ابليس چيو اي منجا رب او تو مونکي قیامت جي ڏينهن تائين مهلت ڏي قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم الله تعالى فرمايو او بے شک قیامت جي ڏينهن تائين مولت دنلن ما آئیں قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ابلیس چيو تنهنجي عزت جو قسم يقين آئون انهن سڀني کي گمراه ڪندس إلا عبادك منهم المخلصين سواءِ انهن جي جيڪي تنهنجا مخلص بانا آهن قال فالحق والحق أقول الله تعالى فرمايو هو ائين حق آهي ۽ آئون حق چوان ٿو لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين آئون توسان ۽ تنهنجي سڀني تابعدارن سان يقينن جهنم کي ڀريندس قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين رسول عربي تمام فرمايو آئون تمام کان قرآن كريم پهچائڻ جو ڪو اجورو نٿو گھران ۽ نه آئون ان کي پنهنجي طرفان ٺاهيندڙ آهيان ان هو الا ذكر للعالمين ناهي اهو قرآن مگر سڀني جهانن لاءِ نصيحت آهي ولتعلمن نبأه بعد حين يقينا کچھ وقت گزرڻ کان پوءِ توهان کي ان جي خبر پوندي